amores traigo conmigo. Arrona dos amores traigo conmigo. Se prende esa candela cantando sigo. Se me da su una fala, tengo un presente. Se me da su una fala, tengo un presente. Baixamos a voz de Xavier Díaz para recoller outra voz da Mariña moi interesante, a voz dun poetazo, que, grande amigo, non? Grande amigo, sí, señor. Sí, señor. Veña. Vamos grande, a dar... e grande persona. Vamos a chamalo, a falar con él. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Paco Rivas. Como estades todos? Ben, todas. Ben. Comezamos unha nova tempada, pois, como sempre, cos grandes colaboradores que temos, felicitándoos por... Eu que vos salva tamén. Sí. Está ben. Eu que vos salva, os colaboradores, que estamos por aquí. Eu que nos salva, claro que sí. Eu, sí. Pero aparte de que nos salve, tamén... Tamén presumimos deles, eh? Exacto. Nos acabamos aí. Así ten que ser. Bueno, bueno, ser. Un feliz verán, seguro, sí, aventureiro, seguro. Todo moi ben. Moi ben. E agora comezando unha nova etapa que bueno, pois pues, nos chamamos de nova tempada porque resulta que eso, comezamos hoxe coincidindo co San Froilán, casi cada ano fai ese eso, casi coincidindo co San Froilán, comezamos unha nova tempada de sempre en Galicia. Sí. Bueno, sí. Quizás a mellor é que non hai outra época máis axitada, non sei. O que nos di a dirección de Radio Cornellá, o que pomos en marcha. Cando empeza unha tempada nova, hai que empezar así, sabes que nunca sabe como vai rematar, o sea, sí, que empezar claro. Sempre con moitas ganas. Sí. Eso sí, con ganas sí. Eso como vai rematar. Vale. Exactamente. Bueno, contanos novidades ou contanos algunha cousa que na Mariña tiñades de diferente, seguro que na Mariña tedes de diferente co resto do interior, non? No, aquí estamos pues, como sempre, aquí, bueno, este brao, un brao así tanto raro, así, cunha temporada, un tempo moi raro. Bueno, por aí supoño que tamén, non? Sí, bueno, raro por todos os sitios. Raro por todas. Como dice outro, raro, raro. Nada, eu pues, estive por aquí como sempre presentando as miñas cousas nas feiras do libro de Ribadeo, de Viveiro, de Foz, onde estaba o teu compañeiro Armando. Sí, señor. Ali na presentación que fixen de tres libros, ademais, tres xuntos. Sí, tres xuntos. Carai. Como ten que ser. Logo. Exacto. Oye, cal era o que estaba contigo que tanto xa atacaba? Atacaba, non, o que pasa que era, digamos que era o que estaba na mesa comigo. Sí. Era Pablo Mosquera, que eu que leva aquí unha asociación cultural en San Cibrao, Os Aventados, da que eu formo parte. E te daba, preguntaba pues, como entendía unha cousa, como entendía outra, porque claro, máis que a presentación de tres libros era un falamos de libros ou algo así, poñía no programa, non? Sí, falamos de libros. Entón se preguntaba insistentemente, pero non era por atacar, senón por sacarme cousas, non? Sí, ya. Ben, foi un vestido moi ben, moi guapo, había moita xente, ademais. O sea, sí, que había xente, sí. Nestas cousas, xa sabedes que... Sí. Que o personal, se fai o día de praia, xa non vai. No. Pero a mí encantoume, desde logo encantoume. Sí, bueno, pues eso es interesante. interesante, que a xente que vai que se vaya contenta. Sí, sí. No, estivo ben, estivo ben, un acto bonitinho, nada, presentar os libros, parolarse cos amigos, e bueno, o de sempre. Sí, sí, sí, sí. Vanse, entonces, van solicitando as túas publicacións, ten un certo interese para sí, que sí. todos... Bueno, para que sirva precisamente para eso, para que o ti o faz, para que el traballe. Para que a xente... Sí, as presentacións fanse un pouco para iso, ¿no? Para dar a conocer o que faz. Bueno, máis que tú, piden xos editoras, ¿no? Porque eu, a fin de contas, desde que teño un fillo deste, se o boto a andar, sí. xa non é cousa miña. Claro. Xa é cousa del. Sí, sí. Entón, que a quen interesa máis de moverse, a editora máis que a mí. Porque... Lógico. Claro, queren vender, obviamente, a inversión, no, a inversión hai que intentar recuperar. E hoxe en día a cousa non está moi ben. Non pero eu creíme cunha cousa das que dixaxe, ali na presentación, de que se debía acercar máis o que era a poesía, a literatura aos nenos. Claro, claro. Sí. Claro, porque atopámonos sempre con a xente, cos persoas que tantas por aí, e dices, ai, a poesía a mí non me gusta. Ai, a poesía a mí non me gusta, sempre sin a liches. Sí, se non lees, como podes dicir que che claro, gusta ou non? Porque na escola non se traballa. No. Bueno, agora traballase máis, pero non se traballaba. Sí. Pues nos institutos e por aí, os que estudiamos literatura, ou che cadraba ter un profesor destos que por casualidade lle gustaba moito, facía con moitas ganas, con moito interese. Eu tive Alonso Montero no instituto, depois volví a ter na facultade, en claro, foi todo un luxo. Claro, claro, claro. Pero non é o habitual, entón, claro, hai que educar para a poesía tamén, hai que non é, ala, lé este libro e despois decídeme argumentos, eso non pode ser. No, hai listas de autores cos obras que escribiron, que va. Sí, sí. Entón, hai que facelo pois na aula, con moito cariño, xogando con eles. E darlle medios, exacto. Sí, claro, intentando crear eles que eles creen. Eso. Con meus alumnos e alumnas na aula pasábamos lo grande, xugábamos, mutilábamos textos e despois eles tiñan que recompoñelos. Sí. Eu recitaba, e claro, tiña a sorte de que o recito ben, entón eles encantáballes escoitar. Claro. Pero se non o faz tú ben, profesor, bueno, pues podes poñerte grabacións, que, sí. que hai moitas grabacións hoxe de xente que recita ben, e que... Hai que traballala sí. para que sí. as persoas... É como a música clásica, non? Que sí, todos dicíamos, hai música clásica, non? Hasta que fomos mayorciños, empezamos a escoitar a Mozart, a Tchaikovsky, a Beethoven e todos esos, e dixemos, carallo, isto é música. Ajá. Carallo, isto gusta. Pero sí, claro, como non te educan de aquí a educación musical, sí, non a tiven nunca, empezou, non hai moito. Sí, sí, sí. Entón, claro, hai que, para que unha cousa entre, hai que educar para sí, iso. Sí, sí, hai que dar medios, hai que poner fórmulas, hai que sí, intentar que... Elevalos a audición, elevalos a concertos, elevalos a recitais. Claro, é que non só é chegar á aula e soltar o rollo, un exame e poñer unha nota, iso no. é o doado. Sí, no. Sí, no, sí. O difícil é pues, estimularlos, facerles ser creativos. Facerles cando... partícipe a eles do que estás a traballar. Sí, é que crean, é que eles sean capaces de ser originais. Sí. Sí, sí, para iso hai que movelos. Para que gusten a cousa, ademais de probala, hai que remexer con ela. Senón, sí, sí. Claro. Senón non podes dar resultados. Os nenas levan dentro moitas cousas, hai que saber sacarlas. Claro. Sí, o que non hai que ir á escola para simplemente que che metan cousas na cabeza. Sí, introducir documentación e xa está. Claro, xa decía Freinet, a escola busca cabezas ben cheas, pero non ben feitas. Introducir documentación sola non sirve para nada. Meter datos, para qué? Sí. Para qué? Algúns son necesarios, obviamente. Hombre, lógico. Pero a escola, por desgracia, e a familia tamén. Sí. Claro. É a que empeza a matar ese neno creativo que levamos dentro. Non fagas sí. eso non se fai, eso non digas eso, non fagas sí, eso. Claro, sí, sí. Entón, todo non teis edad para eso, restriccións, todo negativo, non, sí, sí, na sí, escola sí. pois tes que facer o 2x2 4, 3x3 9, sí, o suxeito complemento directo, pero como sexas original, sí. enseguida che cascan. Sí, se castigan. Sí, sí, sí, sí. Entonces, o que destaca xa inmediatamente recibe dardos. Moi complicado. Moito. Enseñar é moi fácil. Sí. Ensinar, ensina calquera. Sí. Sí, sí, pero poñer medios para que unha persoa sea eso capaz. Eso xa máis difícil. Sí, educar é difícil. Os pais tampouco saben, por desgracia. Sí, eu penso que tiña que haber unha escola para pais e outra para os nenos. Claro, claro. Decía Neil, decía a profesión máis complicada é de pais, para que non se prepara ninguén. Sí. Claro, claro, non, non, con isto que estaba pasando estes días, que hai mestres que se estaban que estaban contra, non sei que manifestacións facían e tal, e dicía un mestre, dicía, é que tiña que haber escola para pais e outra claro, para nenos. Claro, claro que tiña, pero o que pasa que iba a dar as clases. Eso é, sí. A ver, que andaba as clases. Sí. Os mesmos que dan as clases para nenos, que tamén o fano daquela maneira. Sí. Claro, claro. Con todos os respetos, que hai xente moi, moi boa. Sí, sí. E con moito entusiasmo, e con moitas ganas de facelo ben. Evocación. Pero aínda as aulas, as escolas, aínda aínda teñen moito, moito que traballar para... Sí. Para explotar todo aquilo que leva dentro cada neno, cada nena. Sí. Confúndese moitísimo estas... que está empezando o curso escolar agora, ¿no? O conseguir uns objetivos que marca o ministerio ou a consellería ou quen sexa, non é o máis importante, máis importante é conseguir que eses nenos nenas pues desarrollen as súas potencialidades. Hai que ter en conta que unha aula de 20 alumnos, alumnas, se dedique a isto moitos anos. Son individuos, non son todos iguais. Eso de chegar ali e soltar o mismo rollo para todos, non ten lógica. Non ten lógica que teñas que os 20 alumnos dunha clase máis os 20 de outra, máis os 20 de outro, por exemplo, primeiro A, primeiro B, primeiro C. Sí. Estén a mesma hora na casa, ao mismo tal, facendo o mismo exercicio, non ten lógica, porque cada neno, cada nena ten unhas necesidades e ten unhas ganas e non sempre as ten. O que hai que valorar é que un neno é capaz de desenrolar as súas potencialidades, aproveitarlas, descubrirlas. Non todos van servir para ser mestres, nin abogados, nin médicos, non, algún pois quedarase pois sendo un carpinteiro. A diversidade claro, a cultura. Claro, pues, hai que explotar as manualidades. Claro, si vai ser pues un bom músico, pues hai que explotar esa sensibilidade, ou un bom escritor, ou non bo, pero que simplemente que lle guste. Exactamente. Claro, e valorálos polos seus esforzos, e non só polos coñecementos, senón polo comportamento, pola intencionalidade, polo esforzo que fan. Para eso de tes un 5 nun exame, un 4 noutro, un 3,75 noutro, sumados e divididos entre 3, dache 4,82, non podes aprobar. Vale. Eso é deprimente e sigues a facer. Sigue. Hai que buscar fórmulas de... casos, pero moitos. De integración, sí. E moitos sigues facendo, cando a avaliación ten que ser avaliación continua, e hai que saber pues, donde parte cada un e onde chega. Sí. Exacto. Bueno, que máis que no, que quería eu que esta, aunque fora a primeira vez, a primeira parte de esta conversa remate cunha interpretación, non? Cunha pequena poesía, non? Bueno, un pequeno texto que haxe por aquí, un texto. Claro. Eso. Sempre ten a má. Sempre hai algo aquí, libros hai sempre. Pois iso é importante, é o mellor amigo. Sí, además un protesto casi nada. Nada, non dicen nada. Eso cuando lles digo, busca en Google, que preguntas un millón de veces e non che dice nada. Digo, preguntasme a min e xa sabes onde vas ir a parar. Unha cosa pequeniña. A ver. Muy ben. Érase unha vez o mar. Por riba do mar, azul. Por baixo do mar, azul. Polo outro lado do ceo, outro mar. Muy ben. Concentrado, pero moi directo. As cousas non por ser pequenas son menos interesantes. Moi concentrado, pero moi directo, sí, señor. Sí, es outro logo. Sí. Outro logo, veña. Outra, e despedímonos ata vindeira semana. Veña logo. Moi veña. fores do cume, o camiño ponlle cara ao norte. Eu pérdome polo leste, sempre gostei de aventuras. O nordés está que morde, asegura as alforxas con xestas e pegadas de loucura. Bueno. Muy ben, Paco, muy ben. Moitas grazas. Unha maravilla. Moitas grazas, Paco. Moitas de nada. Veña, ata a vindeira semana. Ata o sábado que ven. Veña, ata o sábado que ven. Unha aperta, Paco. Veña, apertas. Apertas, chao. Máis música e... Bueno, e despidímonos... Daqui un bocadinho. Dándolles información moi sinxela, pero moi interesante con respecto ao San Froilán aquí, aquí, porque tamén temos San Froilán en Barcelona. Veña. El Igno Barris. Veña, aí vamos. Me vindo ao teu lado, teño cho sempre comigo, corazón armado. Teño cho sempre comigo, corazón armado. Por ti morena, por ti salada, por ti morena, marcho mañana, marcho mañana, marcho mañana. Por ti morena, por ti salada. Estes a dare algún día tanto gusto, agora tanto pesare. Algún día tanto gusto, agora tanto pesare. Por ti morena, por ti salada, por ti morena, marcho mañana, marcho mañana, marcho mañana. Por ti morena, por ti salada. Déjala de foto. Deixamos de fondo esta musiquiña de Xavier Díaz para decirlles que hoxe e mañá, xampe comezou onte, pero hoxe e mañá teñen oportunidade de achegarse ali a Nou Barris, que a Asociación Cultural Amigos de San Froilán realizan esta grande festa do San Froilán en Nou Barris. Hoxe teñen ademais actuación, bueno, está a ter precisamente a actuación da agrupación Rosaria de Castro de Cornellá, tamén a Garimos de Badalona, e despois a Orquesta Compostela a partir de casi nada. Premenial o esqueleto despois, non? Sí, sí, sí. Despois, pois, verbena coa Orquesta Compostela e a Orquesta Tango, Orquestra Tango. E mañán, sesión Bermún, Agrupación Cultural Rosaria de Castro, Casare Galega Hospitalé, Garimos de Badalona, Sons de Cosetaina de Tarragona, e pola noite outra vez a Orquestra Compostela, que finalizando as festas de San Froilán 2018, que saiban que teñen un servicio de bar e venda de produtos galegos a cargo da Casa Díaz. Veña, pase unha feliz semana e non deixen de sintonizarnos. A vindeira semana vos estaremos outra vez aquí para que todos vostedes o pasen ben e acompañados de informacións, de entrevistas e de noticias. E se queren participar conosco, xa saben. Eso, os teléfonos. Como digo sempre, pois que a noite sexa o vosso descanso, e a rúa a vosa liberdade, e deico o sábado que ven. Deico o sábado que ven, queridos ointes.